أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأنبياء دا يولى سم نمبر آيات تخشرو پر يوشتم نمبر باني ختم سو دا جي دا جي لمرني برخي تر دا خامدين پوري دا جي ربط ما قبل سرق جي كذي چه دا پروند پا درس كي چوو د مکذبینو مزمت ذکر سو بجی. مکذبین اغا خلق و چه حقوق دا رسولان و رسالت نمانی دو حقوق دا راوڑل سوی پیغام لکه دا نبی علیه صلاة و سلام پیغام خدا قرآن دی چه خلقو چه راوڑی دی دا غیر نمانی. دا جی پا بارک دی سویل دا غیر پا بارک دی یو دا سحر گمان پرکو اپت اتون سحر و انتم تبصرون و اخبولات باعو تبیویل ولتیس دغه سحر او جادو ته غوښ نه سیده. قران خو سحر او جادو جوړ کړی دی. دا خبره به کول یا به دا سوال به به ول اغضغاس او احلام. بل قالوا اغضغاس او احلام به ول دا خو هغه دی وټی خبرې د ګډ خوبو دی. پرل په خوبو کې ویني رقم رقم پر ګډ وډی سی به مشتوی بیا بل بل افترا به ول دا د ځان سره جوړی بیا بل بل هو شاعر به ول دا خو شاعر دی کني داسي بارل دی جی وغټه لو نقش معجزه راوړي لکه دا نور رسولانو چې راوړل. دغه د دې مزمت چې په باره کې د رسول او په باره کې د هغه راوړل شوي پیغام چې الهي کلام دی په هغه کې دغه ویل. خو دا مکذبین دي. د دوی مزمت په دې کې الله تعالی بیان کړي و چې ول افهم یؤمنون. بارل چې چې رسول به ایمان را نه وړي نو دوی بیا راوړي چې دا غټه نقش ورته ښکاره کې نه راوړي. نو دا د دې یو مزمت و نو فسی الله تعالی د دوی دفار هغه عذاب مجمل ذکر کړی و. عذاب مجمله داسې ذکر کړی و چې ول دغه تیرو نبیانو چې دا دوی پیغام راوړي خلکو نه مني. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلکنا المسرفین. دغه واهلکنا المسرفین مسرف هغه څوک چې هغه اسراف کاوه تجاوز تر حد یې کاوه. حدود خدا غدی چری داره و تلا پر امین و منی نو شده اغا تکذیبایی در واقعی خود را حج تیره وکی نو اله و المسرفین مج حلاک را خلاص از ما ده خبر داده چه پتیر درس که چه دی مکذبین او ده غو خباعت زکر سوی و او ده غو ده پار اجمالی عذاب زکر سوی و وسأل او تلا پا ده غا لمرانی بخه که ده نن درس ده دی عذاب یو چه تفسیلی زکر که تفسیل ورلر ورکین وراب که ده اغا سرسیانی باکی پرون عذاب اجمالی و نن با تفسیلی وی ده سوایالا وکم بیخی دیر قسم نه مش تکر تکر کردی دی قسم چه دی اصلی ده ده اغا معنا چه ده اغا ده ما تولو تاویل که جمعه نوی پلانه ایشه تکر تکر که توتا توتا یکی نو ده کنایی ده اغا دیر حلاکت سخه منا چه سره یو چوک منا اغا ده خلق پرچم تکا تکا یکی نو ده خشنه که وکم بیخی دیر قسم نه مش تکر تکر کردی که خلاصه وای مش حلاک کردی بس حلاک نو موږ هلاک کړي دي من قریه د کلو څخه کلی خو نو عبارت د جوالو څخه دی د دروازو د کوڅو څخه دی نو دا خو نه هلاکیږي مراد هغه اهل دی باشندگان د دې کلي دي نو در قریه وجې خواته ګواکې مذاق پروت دی تفسیر دلاري چې من اهل قریه ډیر موږ هلاک کړي دي من قریه کې د باشندگانو څخه د کلو د ساکنینو څخه د دې کلو چې هغه کلی نو څنګه وو کانت ظالمه کانت چه آغه او دا کلی ظالمتن ظلم کون کیو مانا شرک کون کیو دا علا سر شرک دروی ظلم اکاو دا علاو تلا کلامون ایرده والا نی قبل والا مانا آغه تی عقیده نساته لن نو کانت چه آغه او ظالمتن ظلم کون کی و انشأنا او مش پیدا کرل بعدها او رست تر آغه کلی و انشأنا او مش پیدا کرل بعدها او رست تر آغه قوما یو قوم آخرین نور دی محلاک بیا من نور قوم چشکی در اغا ورسته پا دی کلو که آباد که رام وستی دغای اغا تفسیلی و لرنو که سوچ علاوی دیر کلی داره کم جی در مخ خیفا قادلو احلاک نر مسرپین دلت علاوی تا کلی باشندگان تسی وگوری مش بخی دیر حلاک کلی جی چوغو با ظلم کاوه ظلم چه مانا دا علا سر شریک در اول یا دا علا پا کلام ردول بیر تا بزا دا ترجمه در تو هم و کم بخی دیر قسمنا مش تکر کردی هلاک کردی مجی من قریه چین کلی مانا باشندگان دکل کانت چی و اغا کلی بسنگ و اغا کلی بزالیمتن ظلم کون کی و ظلم کون کی پس مانا دا علا سر شریک دراو یا دا علا کلام و پرامین را دول و انشأنا او مش پیدا کر بعدها و رست تر اغا قوما آخرین نور قوم داوست نور قومون ای پا بدل کر اغیل اغا دا منزد لیدی نشنو چې موږ هغه ته عذاب ورکاوه هلاک ول مدوغه کار څنګه تفصیل دی مار فلما نو هغه وخت الا فاقوای احس چې دی به احساس وکي احساس دی یو شد درک چې لته یو خبره معلومه سپوس به خبر نو فلما هغه وخت احس چې دی به احساس وکي درک به وکي معلومات به وکي به اسناد عذاب زموږ اغه زموږ د عذاب علامه برته معلم مسولیت مثلا د یو قوم د پار عذاب او تور او ریز کی راتلی نو هغه تور ریز چې دلیل وجه د خو یقین اس چې نبی ورته ویلی او چې عذاب را باندې راغله یا د مثال په تور اغه ملائکه د عذاب تر سترګو سولې خو اغه د عذاب نخښه چې دی بربادول چې دغه ویلی دلې بارونو دې څه چل کاو فلما هغه وخت احس چې دی احساس و درک وکي بأسنا د عذاب زموږ معنا اغه زموږ د عذاب راتګ درک چې اغه دی را روان دي دا اذا ناب برهم دی چې من هذا دغه کلی څخه ير کوغدون دی زغه است تشت در پچا بو کسه رکد چې دی رکد ملکاری رکد دغه تویل کیږي چې سړی پر اس پوری یا پر یو بل ادا بس پوری برای په دا پوند داسې وی چې وزغلی چابک چابک دغه رکد ویل کی رکد ویل وهل په شاسره نو چې ادا بوي نو کده دغه رکد نسبت و سپارت و سچ سپور سړی چې دی رکد کی څه معنی چې نو خپل دا بس غلی مثلا یو سړی پر اس پوری بار بل وی هو ير کوغدو معنی چې اس غلی او که نسبت و پیاده سره تو سچو هو یار کا نو یا به معنا دا سره چې معنا دی په خپل ځغلې تشتي دلته خودی سپاره نه دی د کلی خلک پیاده دی نو مراجه دا دی چې نه په چا بو کې په ځغه اس سره عبارت له چې پر دې کلی خو عذاب راځي راځي چې ځان و بسو د عذاب څخه الله د دې تفصیل دا راشي نه کی شدید احساس وکی باسنا د عذاب زمر اذا نا ببرهم دی چو من ها دغه کلی څخه ير کوغدون په چابکی سره تشکی دل د چابکی مور سره ویل ولی خو مال هغه شی معنا کوي شوره ولی جرجر زغاسته پر دیم زکه باندې کنی اصلي راکټ خو چې د راکب د پاره استعمال سي چې دا بس غلی خپل سوارلی زغلی په شی پر شوري چې جر وړاړه سي ادا خو د راکب د پاره نه دی معنا په شی دغه شوره ودی چې جر د کلی څخه وتشکی ير کوغدون په چابکی سره تشکی دل الله د طرف څخه ورته وویل سو په واسطه د ملک ملک ناره پر وکړه ولا ترکغدو لا ترکغدو زغلی ما زغلی پر کومه باندې تر اوسه پورې یې د مثال په طور تجاوز کاوه اسراف تر حد کې کاوه د الله تعالی آیاتونو خبرې نه منلې په رسولانو دې رخشند وه په عذاب دې رخشند وه اوس چې راغلی اوس تشکې میدان خالي کې نو ودرېږه اوس پر دغه ځای باندې لکه د چا چې د چا سره مقابله یې هغه یو طرف ماتې برابر ورته اوس نو ځان ټینګوه نو ځې چیرې پر کومه خوا باندې نو خو مقابله دې کوه نو الله وایي د ملک په د طرفه څخه د ملک په واسطه د الله د طرفه څخه ورته وویل شو څنګه ناره پر وسه لا ترکغدو ولزغلی ما چابک ما وزي ورجعو تسرا وګرځېږي الى ما وهغه اسباب ته اترفتم چې تاسي نعمت ناکه سوي واسطفې یې په هغه کې طرف چې دی هغه و دا ښه ژوند ته ویل کېږي چې سړی ډېر خوش خورم اوسېږي نعمتناکې نو دا خو په اسبابو کېږي دا ښه ژوند نو ته سې راسي و هغه اسبابو ته په هکه دي که اوس هم هغه اسباب شته معنا هغه ولې پکښې کېږي هغه د باغو شنې سایه پکښې کېږي هغه ښې اوبه پکښې کې بهېږي راسه د عیش اسبابو ته کلی ولې پرېږدي هجرت ولې کې پر کومه ځغلې نو نو دا سدی ته ویل سو ورته تر دا لا تر کوغدو د مخه به نو دا وای چې ورته وویل سو د طرفه د الله دا نو دا داس چې وقیل دی ته ویل سو د طرفه د الله څنګه قیل خو دلته نسته خو تفسیر دی چې دا خو د الله تعالی د طرفه خبر دی چې پر دی ژغ وس په واسطه د ملک ولا تر کوغدو زغلی ما چابک ما وزي ورجعو تسرا وګرځي الی ما وهغه اسباب ته اترفتم چې تاسو نعمت ناکه سوي واسطه سي او ساکړه سوي واسطه په هغه کې دا د په هغه زیبر وجه ما ته راځي دي ما عبارت دغه اسباب څخه د عيش راسي خپل ولو ته خپل باغو ته تشیر زی ومساکنکم وخپل کورات خو بنګلې ولاړې د اسمن سپینې خونې چاته بلې پر کوم مزغله مخته ولې نیولې دي مساکن هم ذکر کی هغه اسباب د عيش د عشرت هم ذکر کی چې دې تراسي پر بل مزي ومساکنکم وخپل کورات راسي لعلكم تسألون لعل شايتكم تسشياس تسألون ستسي بسوال بقلسي مشوري بدر سواق تسي تخو بلاني خانا كايا بلاني خانا كايا بلاني إروكيتي بلاني جرميني تزغلي برتشي باني تسي دوروازي تخو بخالة كتار ولارو بشتني بدر سكوالي زادة فلاني شايدة مشوري دا پار راغلا زادة فلاني شايدة مشوري دا پار راغلا يو با يوا مشورا كول بل با بلا مشورا كول بل با يوا زي توايستا كوالي ستسي خو داغ حالو زغل موز دا سبك سبك مكيرو تزغلي ميدان خالي كايا کدای سم زمون ته متوجه سدان و استهزاء د طرف څخه د اعلی په دوی سره چې بارای ورته چې راس استیست خو خلکو سوالونه کول غوښتنه کوي درخواستونه درته درلود پرمانه په تاسو څخه ورسره پکم لعل شای چې کوم تاسو چې یاس تسالون تاسو څخه به سوال وکړي سی په باره کې د امور د خلکو معنی ته خو هغه سړی وي خلک په انتظار کې ولاړ دي ته زغلی راس شای پښتنه به درته وسی کدایس په دغه مضمون پوهیږي لکه یو سړی چې ناس خلکو ته د سختونو ورکوي د هیچا خبره د الله تعالی له طرفه چې ورته وسی نه مني که رسول ورته راسي که د رسول نماینده ورته راسي نه مني چې عذاب راسي ځغلي نو باره ورته وایي چې راسه خلک درته منتظر دي نو په دغه وخت کې ته به دپس خط وایي چې خلک درته منتظر دي راسه د سختونو غواړي دغس خبره ورته وکړه چې نو تاسې راسه خپلو مساکینو ته خپل د نعمت وظایو ته لعله شی چې کوم تاسو یاست تسألون ستاسو څخه به پوښتنه وسي څوک به درته وکړي خلک به درته وکړي سوال به درته وکړي په باره کې د خپلو کارو چې زما دا کار باندې زما دا کار باندې دغه دپاره راسي قالو نو دی په جواب کې څه ویل چې دا ناره پر وسو د ملایکو د طرفه څخه په ځینو تفاسیرو کې وایي د هغه وخت د مؤمنانو د طرفه څخه هم پر وسو مؤمنانو باره ورته چې اوس غلې چیرې نو چې امر درته ویل چې ایمان ومنه د الله تعالی پر امین عملي که نه دي کول عذاب دې نه مني اوس نو ځغلې نو به اره یا یې ملایکو ورته ویلي ناره پر سوې یا یې د مؤمنانو د طرفه څخه چې په هغه وخت کې پر سوې ده نو قالو دی په جواب کې ورته ویل یا ویلنا یا ویلنا ای هلاکت زموږ ان بشک مشکنا مرو ظالمین ظلم کوونکو یاره مرشتہ ظالمانو اے هلاکت اے مرگ راس دا نو دا رقم دی دغه عربي هم استعمالوي، موږ پښتانه یې هم استعمالو، چې خلک وایي چې یو ځای ډېر د شرم یا دوام ځای پرې تېر سوی، برای چې کښ چې زما زهره چاودلې وای، نه یې برای په مرګ خوشحاله، کښ چې مې زهره چاودلې وای. بل څوک وایي کښ چې په مځکه ننوتلی وای، نه مځکه چاودلې چې په ننوتلی وای، نه لار د کښ ته یو دغسې حالت وای راباندې راغلی. کېدای سي د پښتنو په محاوراتو کښې اورېدلي چې نه مځکه چاودلې چې په ننوتلی وای، نه مرګ راته راتلی چې زهره مې چاودلې وای. دوی دلته دغه وایي چې ای هلاکته، ای زارې چاودلو، راسه زهره مې دې وچوي چې ژر مړ سم چې د دې وامه څه خلاص سم. دوی دغه نارې کوي. قالو دوی وایي یا ویلنه، ای هلاکته زموږ، ای مرګ زموږ، راسه دغه دې وخت دی. انا بېشکه موږ کنا، موږ خو ظالمین ظلم کوونکي، موږ خو چې د دې رسولانو خبره ردول، دا د اللهتعالی کلام رداوه، په دې کښې موږ ولا چې ظلم کوونکي وو. دلته دی په خپل جرم باندې اقرار وکړي. الله پاک وایي نو څه ورسره وسي؟ فما زالت نو همیشه، فما زالت نو همیشه تلکه دغه دعواهم، ناره د دوی به غوښتنه د دوی چې ای مرګ راسه، ای مرګ راسه، مرګ ته نارې وي دغه. نو تر هغه وخته پورې د دوی غوښتنه، حتی جعلناهم، حتی تر هغه وخته جعلنا، چې موږ وګرځوو هم دوی حصیدا، لو کړه سوي، خامدین، مړه سوي. حصید په معنا د محسود دی. محسود دغه دی چې د سړي سر لور یا اره ورڅخي دغه نه مریبي یا واښلي بي، چمبه چمبه یې کوي، برای نو کښېږدي. دې ته درو کړه سوي وایي، ریبل کړه سوي وایي. نو شی چې ورېبي خو دغه بره ختم شو، لکه انسان چې حلال کړي. نو دوی دغسې دانه دانه پراته و، تا چې ول د لو کودې پرتې دي، کوده خو نو پېژنې چې ریبل یې هغه لویانو د یوه دلته بله هلته بله هلته، یو یو دغسې مړه سوله لکه د لو کودې. الله پاک په حسد تعبیر ځینې وکړي، تا چې ول درو کړي دي ځکه چې شیان ریبلې دي ایښي دي. نو حتی تر هغه وخته دوی دغه دعوا کول، دغه ناره یې کوله چې یا ویلنا، یا ویلنا، دا نارې یې کولې. حتی جعلنا، چې موږ وګرځول هم دوی حصیدا، لو کړه سوي لکه کودې کودې دا رقم. خامدین، خامدین څه معنی؟ یعنې هالکین. دوی داسې و چې د مثال په طور دوی مړه وه. خمود اصلي وجې ته ویل کېږي چې اور چې یي چې هغه لګېږي بره خاموشه سي، مړ سي. نو دوی هم خامدین و، د دوی هغه د ژوند اور چې تر خوله بې ساخه چې هغه یې مړ سوی و، دغه رقم خاموشه پراته وه. نو کېدای سي په خبره باندې تاسې پوهېدلي یاست. نو دوی چې وه، دا آیات بېرته زه را وایم، په ما زالت نو همیشه تلکه دغه چې دا یا ویلنا توری و، دغه دعوا هم دعوا و، غوښتنه د دوی و، ناره د دوی و. حتی تر هغه وخته یې دغه نارې و، الی جعلنا، چې موږ وګرځول هم دوی حصیدا، درو کړه سوي، معنا ریبل کړه سوي لکه کوده کوده داسې پراته و. خامدین، په داسې حال کې چې دوی څه شو، میتین و، مړه و. خامدین معنا میتین. خمود ما اصلي در وښو چې اصلي هغه د اور مړتیا ته وایي، چې د اور لمبه جګه جګه کېږي، کښته کېږي، کښته کېږي، بره مړه سي، بره وایي ښه مې ده کې نار، دا اور چې دی هغه خاموشه سو، معنا مړ سو. دلته الله د دوی څخه د خامدین تعبیر وکړي، مراد یې ځینې هغه مړتیا ده چې معنا مړ سو دی، هغه مرګ د دوی مراد دی. نو خامدین مړه، نو دا نارې دوی ویلې. دلته اوس په دې آیاتو کې سوال واردېږي چې خودی خوارانو دغه دې نارې کړې چې یا ویلنا انا کنا ظالمین. یو سړی چې په خپل جرم اقرار وکړي چې یا الله زه ګناهکار یم، یا الله زه ګناهکار یم، په دغه وخت کې نو که دوی توبه کښلې ده، نو الله دا توبه ولې نه قبلوله چې هلاک یې پر راوست؟ د دې جواب دا دی چې دا دوی هغه وخت وکړه دا توبه چې دوی هغه عذاب ولیدي، د عذاب ملک یې ولیدلې، جده سوده الله نه قبلوي. که د عذاب په جد کې هم ایمان صحیح کېدلی، نو په ورځ قیامت خو ګرده کافران د ایمان د غوښتنه کوي چې زه مؤمن کېږم، ولې چې دی دوزخ وویني، نو الله یې ځینې قبلوي. پر دې دنیا هم دغه رقم ده چې عذاب یې جده ولیدی، چې دغه دی ملایکې د عذاب رالې، دا دی هلاک پر دې کلي باندې رالې. دلته دی بره انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین، دلته الله نه قبلوي. د فرعون خو هم دغه رقم و چې دی غرقېدی، په دغه وخت کې چې د اخري دغه غوټه وه. دلته خو د هارون امنتو برب موسی و هارون، برل ما د موسی او د هارون پر را باندې ایمان راوړی دی، معنا خپل غلطۍ چې ما کړې وي چې زه خدای یم، د هغو څه تېر یم، پښېمانه یم. جبریل امین دغه دریاب د نسه څخه لوشي راوکښه، برای په داخلو کې دا شګې لوشي ورتخته کړې. برل الان اوس په دغه وخت کې چې تا ګرده غرق ولیدې، مرګ یې د سر په سترګو ولیدې، ته توبې وسکاجن. نو دغه رقم د دوی هم دغه مسله وه چې دوی عذاب او د عذاب ملایکې درک کړې. اوس چې اتله سوار ان کنا ظالمین وایي، نو الله یې توبه نه قبلي. نو دغه سوار دلته څوک نه کوي چې الله نو ولې دا د دوی نارې نه اورېدلې. هغه دی الله وایي فما زالت تلک دعواهم، تر مرګه چې نفس یې ختي دغه نارې ویلې چې ان کنا ظالمین، ان کنا ظالمین، چې هر څه نارې کړي وي. الله وایي ما دوی حسد کړه، دوی مې خامې جن کړه. حسد معنی درو سوی ری بلکر سوی دا که کودی دا اغا رکمی او گرزول نو جعلنا مج او گرزول هم دی حصیدن فمثال سر دا اغا کودو درو کرسوی خامدین او دا اغا سی میکی نمره تر دا اغا زای پوری ماول دا دا اغا عذاب دا مکذبینو چی پرون مختصر ذکر سوی و نوکی پا تفصیل سر ذکر سوی وست دا اغا و ما خلقنا سماع سخه چی بیادی بل مزمون شروع کیش اغا دا الله تعالی دا وحدانیت دلائل شروع کیش تر دا وست خود رسالت پا مسئله کیش اغا دا نبوت پا مسئله کی دا آیات دا صورت سر تر دیا زی پر دا اغا دا رسالت مزمون یا پا نبوت تعبیر که یا پا رسالت که دا اغا ذکر که دل چی توکی نمانی اغا تا دا اغا سی عذاب رکول کیش چی دا رسولان و خبر را دی دا جا وست زی سخه چی بیا شروع سی بیا چی زی تقریبا تر درو دیر شم آیات پوری چی زی مزمون دا توحید اگر چې موږ اوس آیاتونه وای در درجه شم آیات نو ستل خو سبق بره وژدیږي نو تر اوغه درجه شم آیات پورې چې خبره زی روانه ده تر هغه ځای پورې د الله تعالی د وحدانیت دلائل دي نو دسې الله فرمایي چې الله وای زه واحد ذات یم شریک نه لرم ولې د دې جهته څخه دا مدعا کښې شول چې الله واحد دی شریک نه لري دسې الله وای وما خلقنا السماء والارض وما خلقنا ما موږ نه دي پیدا کړي السماء اسمان والارض او مزكه وما او هغه ټول اشیاء بینهما چې ما بینس کې د دې دوه وږي په داس حال کې موږ پیدا کړی لاعبین چې موږ بازی کوونکو دا ما د بازی او د ساتیری د پاره نه پیدا کړی الله پاک سات منه چیر دی اسمان سم زکه سو ستوري سو سیارې سو د نظام دی منه یو دوبه یو جمع په سفلی سو دا د بازی د پاره دی دا د دغه د پاره دی چې زه خلکو ته ځان وشم چې زه واحد لا شریک ذات نو زه واحد لا شریک ذات یم ولې خو الله وایي دغه ما لاعبین چې موږ بازی کوونکي دا مې د بازیو دپاره نه دي پیدا کړي دا دلایل دي په د هر یو کې فکر وه په اسمان کې په سیارو کې په مځکه کې ته به ما وپېژني چې زه واحد ذات یم د شریک نه لرم دا یې دلیل د هغه دپاره پیش کړي د الله د وحدانیت دپاره زه واحد یم ولې خو الله وایي وما خلقنا موږ نه دي پیدا کړي السما اسمان دا یا والارض مځکه دا یې دوه وما او هغه ټول شیان بینهما چې په منځ کې د دې دواړو دي په داسې حال کې موږ نه دي پیدا کړي لاعبین چې موږ لاعب معنا بازی کوونکي بازیګران سات مونه تېر دي بازی مو کولی نو لاعبین چې موږ بازی کوونکي یا معنا عبس موږ خلاصه چې بروی چې عبس مو نه دي پیدا کړي د څه دپاره م پیدا کړي دي د دې دپاره چې خلک کار ځینې واخلي دا عبس شیان نه دي په د هر شي کې به فکر انسان وي پس یالا پاک د دې خبرې رد کړي چې معنا دا د بازوی د پاره ما نه دي پیدا کړي نو که څوک یا الله ساتنه کړې دي نعوذ بالله پیدا کړي الله وایي که ما بازی کولی نو په دغه مې نه کولی که ما بازی کولی نو ما په دغه رقم بازی نه کولی لو اردنا الله وایي که چیرې موږ اراده کړې وای اندجه نتخذ چې موږ ونسو لهوا ساتیری و عبس که ما دغه اراده کړې چې زه لهو و عبس کار ونسم ځانته لتخذنا موږ به نیولی وی هو هغه شی من لدنا د خپله نزده څخه نو چې زما د نزده سره وای دغس شی به مې نیولی وی زه تاسو ته یو مثال وایم د هر چا د درجې خپل ساتیری دی د هر چا د شانه سره چې مناسب وي هغې ساتیری کوي یو هلک چې د یو شپږ اووه اتو کالو سې بارنو مردکي بجلي ورڅخه یي له بړ ورڅخه یي دغه د ساتیری دی یو سړی چې د مثال په تور د یو علاقې ګورنر سي والی سي غټ سړی سي تعلیم یافته او تحصیل یافته سي دا برای بجلي کوي کنی خدای هم ساتیری ته ضرورت لري نو یو وخت وخت خدای هم دغیر باید یو ساتیری وي که په یو شي باندې پام بدل کړي نو خدای نه بجلو ته راوځي نه مردو کړه برای دا زما د شانه سره اوس ولاکه مناسبه دی نو برای په خپله کوټه کې شطرنج ورته کښېږدي شطرنج وایي د جهان د پوهانو بازي د ساعت په چیرې په جهاني سطحه باندې دا د لوچګانو کار نه دی نو دی هم پر میز شطرنج ورته پروت هغه دی برای به خود یو مرګی لري پر هغه به یو ساعت سره تیری بازي به کوي چې مردکي په خرور ته راوړي دی غورځوي زما ډېر رخشان راوایي ډوري راوایي دا اوس څه شي کوي تور ته خدا هم د ساتیري اسباب دي د یو درجه لاړ ټیم هغه د جلا درجې خلکو دي چې کوشنیان وي د هغو دپاره یا تور ته وایه چې راسه چې اتلس ګاټۍ سره کښېږدو والي صاحب ستا سره اتلس ګاټۍ نه کوي نو نه درې ګاټۍ در سره کوي یا تور ته راسه چې انډه وکړو چې سره وځغلو خو دا ګرده د بازي شیان دي د ده د شانه سره نه دي مناسب د ده د شانه سره ما یو نمونه پیش کړو ګواکې معنا د شطرنج بازي د ده د شانه سره مناسبه ده نو هر څوک د خپله شانه سره مناسبه بازي پلټي علاوه کزه بازیګر وای نعوذ بالله ما بازی کولای نو مې د خپل ځان سره د بازی یو شی کاوه پاغه به اخته وای چې ما د شان سره مناسب وای الله پاک واجب الوجود ذاتی مجرد د مادی څخه دی مرگ نه لري قدرتمند دی نو بل یو دغه شی چې د مجردات د قسمت څخه وای چې د مادیات د قسمت څخه نه وای د هغه سره به علاوه تعالی چی شی وای مانا دغه تماشا به کولای پاغه به پام بدلولای لکه زه یو نه منه پیش کندم مثال په تور په خپل جمالی صفات کې به علاوه تعالی نن درک کولای دا جمالی صفات د علاوه تعالی جلالی صفات علاوه تعالی دا ګرد د علاوه د شان سره مناسب دي نو خود دغه په تماشا کې به علاوه تعالی غره حالا از بازی نکن که این بازی که ولی نو دیس بازی شیم پیدا که و چیز ما دا نیزه چخه وای زما سر وارو مناسیب وای پا دقی منوستات نکرا و چی دلت درختش نکه دلت اسمان جو که دا گر دا مادیات که دا مادیات و دا الله سر ایچ مناسبت نستگه سره که دا ایس پا خبره پویجونی دا او خبری اثباتی در تا وکی دا چی سوکای چالا با دا بازی دا پار پیدا کری دا رد کر علاوه لو ارادنا کچیر موږ اراده کړی وای انده نته خیده چې موږ ونه صلیح وان بازی و یو ساکری نو لته خزنه موږ بنور وای هو دغه د بازی شی من لدونه د خپل نيزه څخه چې ما سره مناسب وړ وای دغه شی به غوړه کړی د مادیات منو نه غوړه کول ان کنا فاعلین ان کنا کچیر وای موږ فاعلین فعل کوون کنا به مدق کار کړی د خپل نيزه څخه به چیش پیدا کړی د بازی یو شی دغه سره بل لګیاسی وای د جهان په پیدا کېدو نه لګیا کېدل نو معلومه سو چې د بازی د پاره نه دی پیدا د یو غټ هدف د پاره پیدا دی هغه دا دی چې خلک فکر پکشي کوي پر دې باندې خپل صانع خپل خالق خپل مالک وپیژني دغه د پاره دا پیدا سی وي د ساتيري ضرورت تعالی او تعالی نو که د ساتيري ضرورت وای علاوه د خپل نيز د ځان سره مناسب مې د ساتيري شي دغه سره به زه لګیا سوی ځان ته به مې انتخاب کړی وای کېدای شي په مضمون پوهیږي که موږ اراده کړی وای د دې چې لته خزه چې موږ ونه سله ون عبس لته خزنه موږ به نیول وای هو دغه عبس د ساتيري شی د لهوه من لدونه د خپل نيزه څخه نو ان کنا کچیر موږ وای فاعلین فعل کوون کنو دا غره کم به مکړی وای دا ان کنا فاعلین شرط دی خو جزاء محذوفه ده ځکه د مخه سم علمیږ معنی که موږ دا کار کوو دی نو به موږ غسی یو مناسب شی د ځان سره جو غره کړی د بازی د پار شنو الله پاک چې د بازی د پار جنه دی پیدا کړی د مځکه و د اسمانونو نه دی ما بینس کی نو د چیش د پار پیدا دی بل نقذف دا غره پار بل دا سید نقذف موږ وشتل کو بالحق فحق سر على الباطل فباطل بان فيدمغه فيدمغون سرماتي كيهو اغه دمغه د سرماتول ته چي څوک په ډبر پر دغه کوي و یا سرماتي بري ویني زنرایلس الله دا نظام ماده دغه د پاره جوړ کړی دي چې دا حق خبري او د اهل حق درا واخم د باطل پر دغه کوي او سره کم د غرکم ته ومس په سره ویني وزړه په هر تاریخ کې دا غره کوم چې چار باطل غټ سوی دی الله عز وجل حق خلق او حق باطل دا کوکه یو ډبره د فراغوزولې د ککری باندې په وشتل سر ورمات کړی دی مانه د مزیک څخه استلای دی دغه د پاره د جهان جوړ دی مانه کوکه دا دلته یو مقابله ده د حق د باطل د دغه حق د باطل د مقابلې څخه به خلق الله وپیژن څنګه به وپیژن د حق والا به کمزوري خلق دا حق خبره چې دا سړی به کمزوري رسول الله صلی الله علیه وسلم په یتیم ابي طالب مشهور و خپل نامه لا خلګونه بلی ا د ابو طالب یتیم دی د ابو طالب یتیم د دوی په نظر کې الله عز وجل دغه کار ځنی واخستی دغه قوت ورلره ورکه چې د مکه سناجی دی او یاد نه په اورز وقته کو کشتاره کړل په بدر کې دا غره کم وکړ کنه حتی مکه ځنی ونی ول کنه ونی د مکه ریاست حتی د ټول سعودي عرب د جهان ریاست کو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ورلره ورکه کنه په موسی علی السلام چې د فرعون په کور کې لوی سوی دی او فراری و گرسره تشکیدل یو د جزا څخه چې امر د تکړی پاغه د فرعون ګرد په پوجو کسانه کړ ورغه هغه څه وکړه کینو زموږ رستې سي په دې کې په سترګو مرته کتل خلک بره ورکم ا د خلکو برشم ورنه می غاتیر نو سوړای سعودیت یونین روسیا یو نوم یادی دی مګر په افغانانو نه مات کوس نو افغانانو ګور د دې صلاحیت او اسلحه او ګور د دې کیسه او ګور نه جنگی روزنه و نه بلو بیا دا بل پاتوس دا بل بیا رالی رالی وس بیا غدی چې اخر پرچن په تناونه ټینګیږي ځان ته یو دوړو پزه غواړي بس نو دلته مجلس جوړ کړی اته مجلس جوړ کړی خو دې زغلی فقط دا نو هغه خلوی پلانې ته دوړو پزه ورلره ورکړه چې ما نه زه خو نو دغه مجلس دروي و وتم دغه د سختونه ګور سره وکړه بارنه ولاړ دا تاریخ دغه سره روان دی العالمين يلتدعس المشتوى الله پاک داسی وای بل داسی دا داشیان چه مش پیدا کری جدا مزکر دا اسمانون او دا دیپ ما بینج که چی جدا چه دا پار نقضی پو قذف فداغت وای چی شی داسی پا بل بانی بولی کلک شی بل پا بولی بل داسی دا نقضی پو مش بولو بالحق پا حق سر حق منا حق خبره پا داغ سر وولو وشتل کو پر چا بانی عدل باطل پر باطل بانی پر اغنا حق خبره بانی دا پر اغا وروهو فیدمغون و سرماتی که هو دا باطل نو سر چه لری سر خود اغا اهل باطل لری نو دلتا حق و باطل زکر سید مراج اهل حق و اهل باطل جی پا داغ اهل حق اغا بلو هم پر غرزو می داغ سر پر ماتو فیدمغون و سرماتی که هو اغا نو دا سرماتی چه زکر که خلاصه داس و چه حلاکی که دمزی که دمخه و آخری داغ خلاصه سوال فیدمغون و حلاک که اصلی معنی دا سرماتی ول او خلاصه چه معنی سوا معنی حلاکی که معدومی که دمزی که دا سر ایسته که فیدمغون و معدوم که هو اغا باکل فإذا هو زاهق فإذا ناب بر هو دغ باچل چې دی زاهق دی زائل یدون کی دی تلون کی دی دغ زبر نو لا ارس زائل سم زکه زنی پاک سی شبر تو ادا خود ته په خواد چې چن کو نو ور سره و کوی به وینو مان به و تیاری به پر لګل چی شي دی نو منه ل انس یو زای زکی یو زای پر زفر تا ور الله فإذا ناب بر هو دی چې دی زاهق زائل یدون کی دی ولکم الویل مما تصفون الله و از خود داغ جهان د پیدایش ته خچدی هدف ده چې دا حق باطل پر لووهم دا باطل په مات کم نو د دغه نه دلایل سره سره چې دا ګر د جهان د الله تعالی د وحدانیت دلیل دی مشرک ته پر هغه سره به شرک کوي نو ستاسو لپاره د عذاب چې ته کار نه ځنی اخلي اولی ورته چې دا د جهان پیدایش ته عبس نه دی دا د بازی شی نه دی د بازی ضرورت الله نه لري کوي نو د خپل نيز سره الله نيز د بازی شی ځانته مختار کاوه دا د څه د پاره دی د حق د باطل د مقابلې د پاره دی چې په حق الله د باطل کوي ورماته کې او کې ام ویني او پر دې سر به رچ ته شرک نه الله دا غي جزا ده ولکم ستس د پاره یې مشرکانو الویل هلاکت مما دا خبر څه تصفونه چې تاسو بیان کوي په بارک د الله یا په بارک د کلام د الله فبارک ذا لو ترات سنگ بیان کی یہ وای مینا لری بی بی مریم ای مرمن ابل وای زوی لری عزیر علیہ السلام زیو ابل وای زوی لری حضرت عیسی علیہ السلام زیو بل بی وای لونی لری ملائکه لونی خدا گرد چ سپت چته در اف بارک پیدا باکل دی استاد فرج هلاکت چته الا نه و پیجنی الا ته مینا ثابته ای اولاد ثابته بل بی در لو ترات کلام فبارک جوړیدلی یار تیار سیر جادوگری ده ابل بی تیار شعر دی ابل بی زانه سر جوړی نو ام ج استاد فار ویلو هلاکت تانه الله او پیژندې نه د الله صفات او پیژندې دا په دا پایک پر ربنا کړ چې دلیل دغه نه قوی موجود دی ته کار نه ځخلی نو ولکم نو ستاسو د فرج الویل او هلاکت وی د دغه نه دلایل سره سره مما د هغه خبرو د خاطر د ستاسو هلاکت وی تصفونه چې تاسو بیان کوي په بارک د الله یا د کلام د الله فسال فق بل دلیل فرمای وله من فی السماوات والارض وله ذغ الله عز وجل من طول هغه سږي په سماوات کې چې په اسمانو کې دي ول ارض چې په مزه کې دي دا ټول د الله تعالی ملک دي د الله تعالی خلق دي د الله تعالی د تصرف ځای دي الله زما په تصرف کې دي کې وجنم کې پرېږدم پیدا کړی ما دي مالک زه نو وله ذغ الله لره من طول هغه سږي په سماوات کې په اسمانو کې دي ول ارض چې په مزه کې دي ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن او هغه څوک عند هوش پنیز د الله دې د مقربینو څخه چې د ملائکې لا یستكبرون دی لوی نکي عن عبادت دې عبادت څخه د الله د الله په وړاندې چې کوم مخلوق موجود دي چې د څه ملائکې چې د الله تعالی په وړاندې موجود دي و علاوه دې زما د عبادت کبر نکي لوی لکه بندات د انسانان چې کې انسان د نو کې دي زوري چې شې دي پر هغه سربېره دې د الله تعالی د عبادت ځان لوی ګڼي پر منزل یې نه اصلي چورته راځل منځ کو دا لمنځ ملایانو کار دی دا د سیدانو کار دی دا د بډاګانو کار دی دی غټ پی لمنځ د کار نه دی بل عبادت د کار نه دی الله از ما سره چې کوم مخلوق دی هغه ځان غټ نه ګڼي زما تر عبادت ومن هر هغه څوک عنده چې په نیز د الله عز وجل د مقرب ملائکه وسخه لا یستكبرون دی لو ینه کی عن عبادته د عبادت سخه د الله ځان تر هغه لوی نه ګڼي ولا يستحسرون او ندي ستړي کیش استحسار چې دی هغه دغه ستړیا ته ول کیږي چې دی شي څه ستړي سیستو مانسه ولا يستحسرون او نستړي کیش نو څه چل کی يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون دي پاکی بیان ایده الله الليل پشپکی والنهار فورسکی لا يفترون دي کمزوری کیجن پتر بیا دادی چې سړی ضعیفه سي قوت بایلی ستړی خو هغه دی چې ستړی سي اصلي قوت یې نه یې تلی ځوان دی غوښتلی دي کار کوي وړی ستړی سي پتر هغه دی چې برای اګر سره هغه استعداد ولاړ سي که سره ستړیا نه یي په دې کې زور په کمزوري راسي برای هغه کار ځینې قطع سي او وړی ځینې پاته سي لکه لوی بار یې په شا کړی دی مثال پر 200 کیلو بار دی مګر یو ځای بره کښېږدی په دې کې بره څه شي راسي په دې کې بره ستړیا راسي پتر نه دی په کښې کې راغلی ستړیا په کښې کې راغلی کیدای سي پتر هغه دی چې بره لکه سپېره دی چې قوت اګر سره ولاړ سي نو دغه ملایکې چې دي هغه نه څه شي کوي نه ستړیا لري د دا عبادته څخه او نه پتر لري ضعف هم نه لري چې بره د عبادت ځینې قطع سي نو داسې الله پاک وایي نه استکبار کوي عن عبادته د عبادته د الله چې ځان دې لوی وګڼي ولا یستحسرون نه ستړیا احساسي چې ستړي دي سي نو یسبحون اللیل والنهار یسبحون دوی پاکي د الله بیانوي اللیل په شپه کې والنهار په ورځ کې لا یفطرون دوی ضعف فکیژنه موقف فکیژنه چې د دې کار دې موقف سي تقاعد دي سي چې باره اګر سره کوای نسي ځینې قطع سي دا کار هغه سیم نه کوي نو ښه نو چې دا ملایکې دغه رقم دي نو بنده ته زه کومې خوایه چې هغه ملکه د دغو نه لویوالې سره سره د الله تعالی عبادت دغه نه مطیع ده نو فسیا الله پاک فرمای ام اتخذوا ایادین ولي دي دغه مشرکان آلهة خدایان من الارض د مځکې د قسمت څخه من الارض د مزیک د قسمت زینی مفسرین دې سوای دین ویلې د خدایان من الارض د من په معنا د پیګرځي فل اف په مزکه کې د خدایان ما ته جوړ کړی پس باندې خدای د پاره نور خدای ملایکو نه جوړ کړی البته شرک نشته په مزکه کې زما د پاره خدایان جوړ کړی دي دا یو ترجمه است بل داری چې دین ویلې د خدایان من الارض د جنس د مزکه چا د خټو بت جوړ کړی دي چا د سرو زرو د جوړ کړی دي چا د میسو د جوړ کړی دي چا د جوړ د خدایګر د مزکه د قسمت څخه ته کړنه دي دا په لزات کې کدا خاورې کې کدا ډبرې خو ګر د مزکه د قسمت څخه دي نو دا د من ترجمه چې د دغه غاره ده نو ام اتخذوا ایا دین ویلې دي الهه خدایان من الارض د مزکه د قسمت څخه د مزکه د جنس هم ينشرون هم چې هغه خدایان یونشرونه نشر کوي نشر څه معنی یعنی ژوند ورکوي لکه هغه نشر نه دی چې په ورځ د قیامت باندې الله تعالی د مځکې سوداګر د انسانان را حشر کوي نشر کوي خو معنی ژوند ورلر ورکوي دیم دغه رقم دی بیا نشر کوي خلک را پاسي د مځکې څخه ژوند ورلر ورکوي خو هیڅ په واسه نه یو مچ نسي جوړولی نه د ځانه څخه مچ نسي شړلی چې پر کښي دا څنګه خدایان الله پاک وایي دی نیولی دي او دلائل د الله تعالی د قدرت د وحدانیت دغه ډسپیر سول چې دغه نه غټ مخلوقات د عبادت څخه یو ګړی نه ستړی کیږي نه ستومانه کیږي او نه ضعیفه کیږي په عبادت کې لګیا لګیا دي او پر ده باندې مځکه دونه قدر الغس ولالی برای د مځکې د قسمه څخه بوتان جوړ کړه وجې ته سجده کوي نو هغه نشر کولی شي دا انکار دی معنی چې نیسي کولی هم دوی یونشرونه دوی ژوند ورکولی سي بیرته را ژوندي کولی سي انسانان خو نیسي کولی نو دوی څنګه نشرمیږي چې و دغه ته سجده کوي عقل یې څنګه کوله دی چې و دغه ته سجده کوي د سجدې خو دغه ذات وړ دی دغه ذات وړ دی چې اسمان مځکه په مابینځ کې دوی څه شیان د خلق کړي دي او ګرده د ده هم دي او د ده دپاره دغه نه غټ غټ مخلوقات لکه جبریل امین څه را ونسه تر بلې ملکې پورې چې مقربه نه ده که مقرب دي که غیر مقرب ملکې دي ګرده د الله تعالی دپاره دغه نه تسبیحات وایي چې هغه ستړیا نه لري وایي د ملایکو چې دی دا تسبیحات و عبادت د دې دپاره داسې دي لکه د انسان سا انسان چې هر کار کوي د خپلې سا څه دی لویږي که لمونځ کې هم سا کاږي که غلا کې هم سا کاږي که زغل هم سا کاږي که ساتیری کې هم سا کاږي که بدی هم سا کاږي نو ملکه دغه رقم ده د الله د تسبیحاتو څخه چې دی دا په هېڅ صورت کې چې الله یې هر ځای ته استي هغه تسبیح جاري داسې نه وي چې یو ملکه یو ځای ته واستي په هغه ګړي کې نو د دې څه بره هغه عبادت پاتې سي هغه عبادت د دې دپاره لکه سا د دې ژوند نو ملایکې خو چې دي هغه تر هغه وخته چې قیامت کېږي خو ګرده ژوندیان دي تر قیامته پورې الله حیات ورلره ورکړی دی کیدای شي په خبره پوهیږي نو د دوی دغه خبره چې الله پاک دلته وکړه چې دوی د هغه څخه ضعف نه قبلوي معنا چې ځینې پاتې دي یا د ستړیا د وجې یا د ضعفوالي د وجې څخه نه ځینې پاتېږي ولې نه ځینې پاتېږي لکه د انسان څخه چې خپله سا نه پاتېږي نه په آراموالي کې نه په ستړیا کې په هېڅ صورت کې د سا څخه دی مستغني نه دي تر څو چې ژوندی حسابه کاږي ملک چې تر څو ژوندي د الله تعالی عبادت په دغسې استقامت باندې کوي نو الله خو دغسې ذات دی نو بد خو د دې وړ نه دي چې ته سجده ورته کوي نو تر یا ځای پورې دا دلایل د توحید روان دي بیا نو بل دلیل شروع کیږي باره وروسته پر دغه ځای بیا ودرو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.